Зянон Пазняк. Чалавекам, які найбольш абудзіў маю свядомасць як грамадзяніна і паўплываў на мой лёс, быў безумоўны Зянон. Я ўбачыў у ім тое, чаго мне не ставала, абдуманую рашучасць і самаахвярнасць. Той Пазняк, якога я памятаю з канца 80-х, пачатку 90-х, паўплываў шмат на каго і многіх пасадзіў на першыя прыступкі публічнага жыцця. Я асабіста не стаў бы дэпутатам Верховнага Савету, калі б не Зянон Пазняк. Думаю, што са мною пагодзіцца шмат хто з нашых дэпутатаў Верховнага Савета 12-го склікання. Мне здаецца, што Пазняк зрабіў пэўны станоўчы ўплыў і на лёс Станіслава Шушкевіча. Не хачу патанаць у дэталях. Адрозна ад іншых адраджэнцаў, Зянон меў жывую духоўную сувязь з вызвольным беларускім хрысціянска-дэмакратычным рухам праз свайго дзеда Янку Пазняка. Зянон працягваў справу бацькавага бацькі, прыгожага духам і постаццю чалавека, які ў росквіце гадоў бясследна знік у засценках НКВД. Калі я гляджу на юнацкія партрэты Максіма Богдановіча, я заўсёды згадываю віленскі здымак 1915 году Янкі Пазняка. Зніклы белы страцім лебедзь. Журналісты часта малююць Зянона аднаколерным, зацятым пратапопам Авакумам. Магчыма, нехта бачыў толькі такое. Такога Зянона я таксама памятаю на парламенцкай трыбуне, на плошчы. Я бачыў яго рознага, іранічнага, лірычнага, сентыментальнага. Аднойчы это было халаднаватай парою пасля нейкага мітынгу ў Фрунзенскім раёне, зайшлі мы немалым кагалам пагрэцца ў кватэру да Сергея Антончыка. Падчас імправізаванай сціплай вячэры, дзе за сталом таўкліся шчаслівыя, бо бацькі дазволілі далучыцца да гасцей сяброў Сергеевы дзеткі, я ўпершыню ўбачыў хатняга Зянона і ягоныя глыбокія па-бацькоўску цёплыя вочы. Даводзілася бачыць Зянона і адзінокім, калі яго не разумелі. Ён тады нагадваў мне непачутага самотніка ў пустыні ці тужлівага арфіста з Вільгельма Майстера. Гэта лёс любога сапраўднага лідара. Кажуць, ён ірваўся да ўлады. Так, ён прагнуў улады, але не для сябе, каб потым тварыць і аддаваць. Ён як бы шукаў нейкую вялікую тайну, каб скарыстаць яе для вялікага агульнага дабра. Цікавы штрых з біяграфіі Зянона. Ужо ў эміграцыі ён выдаў сваім коштам і адрэдагаваў беларускі пераклад легенды пра Парцыфаля. Для Зянона чароўны кубак Граль не мэта рыцарскай авантуры, не магічны крышталь, а еўхарыстычная чаша, у якую Ёсіп сабраў кроў укрыжаванага Хрыста. Мне здаецца, я разумею, чаму Зянон звярнуўся да Парцыфаля. Это рыцарскія пошукі таямніцы свабоды і найвышэйшай мудрасці для агульнай карысці. Раб рэагуе толькі на імгненнае жыццё тут і цяпер. Зянон – рыцар духоўнай рэфлексіі і свабоды. Яго часам папракаюць за правадырызм. Але мне здаецца, што ён, як ніхто болей, разумеў, як у старажытна-грэцкай трагедыі, што сапраўдная трагедыя не ў гібелі галоўнага героя, а ў гібелі хору. Можа, як сапраўдны лідар, ён таму звышпатрабавальна ставіўся да харыстаў і часта пачуваў сябе адзінокім. Ягонае адкрыццё курапатаў было рашучым крокам у вялікую лёсаносную палітыку. Кажуць, што Зянон апошнім часам ужо не той, стаў менш рашучы, заседзіўся ў эміграцыі. Думаю, ягоныя апасенні за сваё жыццё ў лукашэнкаўскай Беларусі не беспадстаўныя. У сваіх прагнозах ён рэдка калі памыляўся. Як бы там ні было, але Зянонава меркаванне, што традыцыйнымі парламенцкімі метадамі беларускі рэжым не памяняць, ужо агучваецца сёння і ягонымі крытыкамі шэрагаў апазіцыі. Я не ведаю дэталяў, як адбываўся раскол БНФ пасля 92 году. Да пачатку 95-га я быў у Нямецчыне, прыязджаючы толькі на пасяджэнні Вярхоўнага Савету, ды летам на адпачынак. Нават паслухаўшы такога аб'ектыўнага чалавека, як Юры Хадыка, я не змог скласці для сябе пэўнай карціны падзей таго часу і як складаліся ўзаемаадносіны лідараў руху адносна характару практычнай дзейнасці. Слухаючы восенню 2007 году ў жывой трансляцыі адказы Яруся Беленькага, дакананаўшы ад старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ на пытанні слухачоў Радыё Свабода, я зразумеў, што шальцы партыі Пазняка абсалютна не прымаюць прагматычнага курсу цяперашняй дэмакратычнай апазіцыі, атрымаюцца прынцыпаў маральнай палітычнай дзейнасці ў беларускім вызвольным руху, не прызнаючы ніякіх кампрамісаў і хаўрусаў. З чыста маральна-этычных меркаванняў пазіцыя, безумоўна, ідэальная, амаль першахрысціянская. Аднак, наколькі мне дазваляе меркаваць мой кніжны досвед, такая максіма вызвольнага руху справядлівая толькі ў гістарычныя пераломныя моманты грамадскага ўздыму, якімі былі тыя ж 80-е і пачатак 90-х гадоў на савецкай і постсавецкай тэрыторыі. З сярэдзіны 90-х гадоў і да сёння беларускі грамадскі дэмакратычны рух пад уплывам вонкавага і ўнутранага сацыяльна-грамадскага развіцця знаходзіцца ў стадыі маральнага ідэятызму. Это выраз Маркса. Таму трэба амаль фаталістычна, як змену пору года, прымаць латэнтны пастулат Томаса Гобса пра несумяшчальнасць маралі і палітыкі і без трагізму рабіць максімальна магчымае праз кампрамісы і прагматычныя тактычныя хаўрусы. Той жа малады фронт, які так шкадуе Юрась Беленькі, ад каго б ён пераняў беларускай ідэі, дзе б ён збіраўся, каб не было нячыстага БНФ Вінцука вячоркі. На Варвашэні 8, цяпер гэта праспект Машэрава, у сядзібе здраднага БНФ, гэта словы пазнякоўцаў, адбываецца шмат чаго, што прыцягвае і ўцягвае сотні новых людзей, перш за ўсё моладзь, у практычную дзейнасць на карысць беларускай ідэі. Канферэнцыі, канцэрты, выставы, прэзентацыі, лекцыі. Да звыш заканспіраванай і па-першахрысціянску чыстай КХП БНФ, ад чаго яна моцна траціць у сваім інтэлектуальным рэсурсе, цяжка дастукацца новаму чалавеку. Такія людзі, як Зянон Пазняк, Яўген Кулік, Міхась Чарняўскі і маладыя майстроўцы, эмацыйна адкрылі мне сэнс нацыянальнай сімволікі для вызвольнага руху. Пражыўшы амаль палову жыцця, я лічыў гэта неістотным, хаця факты гістарычнага існавання пагоні і бел-чырвона-белага сцягу мне былі вядомыя. Я быў нават схільны падзяляць меркаванне народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча, які ў 1989 годзе далучыў свой голас да тых, хто лічыў пагоню і бел-чырвоны-белы сцяг у фармаце гарбачоўскай перабудовы тактычна дзеля адзінства нацыі нясвоечасовымі і нават шкоднымі. Ён быў напісаў, не памятаю, ці то ў «Знамені юнасці», ці то ў «Чырвонай змене» артыкул, які так і называўся «Навошта нам пагоня і бел-чырвоны-белы сцяг». Гэта было падчас дзяржаўнай антынацыянальнай медыйнай кампаніі «Пена на хвалях перабудовы». Такі быў вялізны матэрыял, змешчаны ў газеце «Звезда». Для мяне лунанне на ветры і сонцы сотняў нашых сцягоў на праспекце Скарыны або пазней незалежнасці ў Менску і сёння для мяне відовішча найвялікшай радасці і шчасця. Калі пасля першага гвалтоўнага рэферэндуму ціцянкоўская ап'янелая гайня рвала на даху наш сцяг, мне балела душа. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Гэта я адчуў сам, калі не спаў цэлую ноч. Гэта ўсё сказаў Багдановіч і пра нас, сучаснікаў Зянона Пазняка.